نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة يونس، ألف لام را. ألف لام را، تلك هي آيات الكتاب الحكيم. آيات ہیں كتاب حكيم کی، حكمت والی كتاب کی. أكان کیا ہے؟ للناس لوگوں کے لیے. عجباً عجیب بات. ان کے اوحینا وحی کی ہم نے. الی رجلن طرف ایک شخص کے. منہم ان میں سے. ان یہ کہ. انذر الناس خبردار کرو لوگوں کو. وبشر الذین آمنوا اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ان لہم کہ بے شک ان کے لیے. قدم قدم ہے، مرتبہ ہے. صدق سچائی کا. عند ربهم ان کے رب کے پاس. قال الكافرون کہا کافروں نے. ان هذا بے شک یہ. لساحر مبین البتہ جادوگر ہے کھلا. ان ربکم بے شک رب تمہارا. اللہ اللہ تعالی ہے. الذی جس نے. خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو. والارض اور زمین کو. فی ستت ایام چھ دنوں میں. ثم استوى پھر ارادہ کیا. علی العرش عرش کا. یدبر الامر تدبیر کرتا ہے معاملات کی. ما من شفیع نہیں کوئی سفارشی. الا مگر. من بعد اذنہ اس کے اذن کے بعد. ذالکم اللہ یہ ہے اللہ. ربکم رب تمہارا. فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی. افلا تذکرون کیا بھلا نہیں تم ہوش میں آؤ گے. الیہ اس کی طرف. مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا. جمیعاً سب کا. وعد اللہ حقا وعدہ ہے اللہ کا سچا. انہ بے شک وہ. یبدأ ابتدا کرتا ہے. الخلق پیدائش کی. ثم پھر. یعیدہ دوبارہ پیدا کرے گا اس کو. اعادہ کرے گا اس کا. لوٹائے گا اس کو. لیا جزیا تاکہ بدلہ دے. الذین ان لوگوں کو. آمنو جو ایمان لائے. وعمل الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، بالقسط سات انصاف کے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کا، وعذاب علیم، اور عذاب ہے دردناک، بما کانوا، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکفرون، کفر کرتے، ہو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل الشمس، جس نے بنایا سورج کو، ضیاء، روشن، والقمر، اور چاند کو، نورا، چمکنے والا، وقدره، اور مقرر کی اس کی، منازل، منزلیں، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب، ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک، اس کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یفصل الآیات، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتی ہو، ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتقون، جو بچنا چاہتی ہو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، وردو، اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور مطمئن ہو گئے اس پر، والذین، اور وہ لوگ، ہم، وہ، ان آیاتنا، ہماری آیات سے، غافلون، غافل ہیں، اولئک، یہی لوگ، مأواہم النار، ٹھکانہ ان کا آگ ہے، بما کانوا، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکسبون، کمائی کرتے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم، رہنمائی کرے گا ان کی ان کا رب، بإیمانہم، بوجہ ان کے ایمان کے، تجری، بہتی ہیں، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں. دعواہم پکار ان کی, فیہا اس میں, سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ, وتحیتہم اور دعائے خیر ان کی, فیہا اس میں, سلام سلام ہوگی, وآخر دعواہم اور آخری پکار ان کی, ان الحمد للہ رب العالمین, کہ سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. و اور لو اگر, یعجلو جلدی دے دے, اللہ اللہ, للناس لوگوں کے لیے, الشر برائی کو, استعجالہم جلدی مانگنا ان کا, بالخیری بھلائی کو, لقدیا البتہ پوری کر دی جاتی, الیہم ان کی طرف, اجلہم ان کی مہلت عمل, فنظر الذین تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو, لا یرجون جو نہیں امید رکھتے, لقاءنا ہماری ملاقات کی, فی طغیانہم ان کی سرکشی میں, یا مہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں, وَإِذَا اور جب, مَسَّ چھو جاتی ہے, الانسان انسان کو, الدر تکلیف, دعانا پکارتا ہے ہم کو, دعائیں مانگتا ہے ہم سے, لجم بھی اپنی کروٹ پر, اوقائدن یا بیٹھے ہوئے, اوقائمن یا کھڑے, فلما پھر جب, کشفنا ہم کھول دیتے ہیں, انہو اس سے, در رہو اس کی تکلیف کو, مرہ چلا جاتا ہے, کعلم گویا کہ نہیں, ید انا پکارا ہم کو, الادرن تکلیف میں, مسہو جو پہنچی اس کو, کذالک اسی طرح, زینا خوبصورت بنا دیے گئے, للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے, ما کانو جو تھے وہ, یعملون عمل کرتے, ولقد اور البتہ تحقیق, اہلکنا القرون ہلاک کیا ہم نے قوموں کو, من قبلکم تم سے پہلے, لما جب, ظلموا انہوں نے ظلم کیا, وجاءتہم اور آئے ان کے پاس, رسلہم ان کے رسول, بالبینات ساتھ کھلے دلائل کے, وما کانو اور نہ تھے وہ, لیؤمنو کہ ایمان لے آتے. کذالک اسی طرح, نجزی ہم جزا دیتے ہیں, القوم المجرمین مجرم قوم کو, ثم پھر, جعلناکم بنایا ہم نے تم کو, خلائف جانشین فی الارض زمین میں, من بعدہم ان کے بعد, لننظر تاکہ ہم دیکھیں, کیف کس طرح, تعملون تم عمل کرتے ہو, وإذا اور جب, تتلا پڑھی جاتی ہیں, علیہم ان پر, آیاتنا ہماری آیات, بینات روشن, قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ, لا یرجون نہیں امید رکھتے, لقاءنا ہماری ملاقات کی, ائتی لے آؤ, بقرآن کوئی قرآن, غیر ہذا اس کے علاوہ, او یا بدل ہو بدل دو اس کو, قل کہہ دیجئے, ما یکون نہیں ہے, لی میرے لیے, ان یہ کہ, ابدلہ میں بدل دوں اس کو, من تلقاء نفسی اپنے نفس کی طرف سے, اپنی طرف سے, ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا, الا مگر, ما جو, یوحا وہی کیا جاتا ہے, الیہ میری طرف, انی بے شک میں, اخاف میں ڈرتا ہوں, ان عصیتو اگر میں نے نافرمانی کی, ربی اپنے رب کی, عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے, قل کہہ دیجئے, لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ, ما تلوتہ نہ میں پڑھتا اس کو, علیکم تم پر, ولا اور نہ, ادراکم خبر دیتا تم کو, بہی اس کی, فقد پس تحقیق, لبستو رہا تھا میں, یا ٹھہرا رہا میں, فیکم تم میں, عمرن ایک عمر تک, من قبل ہی اس سے پہلے, افلا کیا بھلا نہیں, تاقلون تم عقل رکھتے, فمن تو کون, اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے, ممن اس سے جو, اس طرح گھڑ لے, اللہ اللہ پر, کذبن جھوٹ, او یا, کذبا جھٹلائے، بے آیات ہی اس کی آیات کو، انہو بے شک وہ، لا يفلح المجرمون نہیں فلاح پاتے مجرم، ویعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، مالا جو نہیں، یضرهم نقصان دیتا ان کو، ولا اور نہ، ينفعهم نفع دیتا ان کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، ہاؤلائی یہ لوگ یا یہ ہستیاں، شفعاؤنا ہماری سفارشی ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں، قل کہہ دیجئے، اتنبئونا کیا تم خبر دیتے ہو، اللہ اللہ تعالی کو، بما ساتھ اس کے جو، لا یعلم نہیں وہ جانتا، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، اما اس سے جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وما کان الناس اور نہ تھے لوگ، الا مگر، امت واحدتن ایک ہی امت، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولو لا اور اگر نہ، کلمتن ایک بات ہوتی، سبقت جو گزر گئی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، فیما اس معاملے میں جو، فی ہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کر رہے تھے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، انزل اتاری گئی، علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فقل تو کہہ دیجئے، انما الغیب بے شک غیب، للہ اللہ کے لیے ہے، فانتظروا پس انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔